بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكمpelekea صلاه وسلام kipenzi chetu na isi mwingine ni habibu na alkarim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambaye ndio shafii hadhihi alumma na ndiye mwalimu ambaye amekuja katika huu ulimwengu kwa lengo la kuwafikishia Waislamu na kuwafundisha. Ndugu zangu, huu ni muhadhara wangu ambao umekuja fajatan, umekuja ghafla sana, pamoja na kwamba maandalizi hayakuwa ni makubwa sana, na hii ni kutokamana na kwamba jambo lenyewe limekuja kwa ghafla. Na sisi tuzungumza hapa mara kwa mara ya kwamba mji wetu wa Tabora umevamiwa na watu wanaoitwa Mashia. Tusema hapa mirara na tikrara. Tusema mara kwa mara kwamba hawa watu wameingia mjini mwetu na wanachukua kasi katika ile njia ya kuwakomboa wanavyodai na kuwateka wanavyodai Waislamu ndugu zetu. Kwa hiyo sasa limepatikana kundi la watu kidogo kidogo linakwenda linazidi. Watu wanaingia katika chama, wanaingia katika kundi la Kishia lailan wa nahara. Lakini hii ni ishara ya wazi kwamba Waislamu hawaelewi. Ni ishara ya wazi kwamba Waislamu hawaelewi. Wametia pamba katika masikio yao. Hawataki kumwangalia fulani wala allan. Wao wakidanganywa wakiambiwa kwamba hapa pasomeshwa Qur'ani na yasomeshwa sunna ya mtume, basi mtu ana haja hata ya kutafiti na kujua ni kweli Qur'ani yasomeshwa na sunna yasomeshwa. Sasa jambo hili la ushia linazidi kukua kila kukicha. Leo ndugu yangu mmoja ameniletea kitabu hichi. Ameniletea kitabu hichi cha Kiswahili. Wamegawiwa humo sokoni, wamekuja Mashia, wamewagawia hivi vitabu. Na wakiwaambia tunaomba majibu kama sikosei ibara hiyo, kwa maana kisomeni muangalie. Kitabu hiki kinaitwa kimeandikwa upotovu wa madhehebu ya Uwahabi. Alafu akaweka mabano akasema Answaru Sunna. Upotovu wa madhehebu ya Uwahabi, alafu akaweka mabano kwamba ni Answaru Sunna, upotevu wao, kwamba hao watu wamepotea. Sasa humu ndani anabainisha upotevu wa hawa Mawahabi. Mtunzi wa kitabu hichi ni Khalifa Hamisi Muhammad au Muhammadi, na wala sina haja ya kujua kwamba ametokea wapi, ni mkazi wa wapi, kwa sababu kuhifadhi historia ya watu wachafu kama hawa ni kuzidisha shari katika akili yao. Lakini mtunzi wa kitabu hichi ni Khalifa Hamisi Muhammad. Imeandikwa Kiswahili. Sasa angalia sura kama hii. Watu wanatafutiana pesa, wanakusanya pesa, wanakwenda katika publishers au wanakwenda kwenye zile sehemu za kuchapishia vitabu. Na hapa anaonesha kabisa ndani katika ukurasa wake sijui ngapi, mwanzoni anaonesha kitabu hichi Desemba ya 87 ziliuzwa chapa 3000. 87. Angalia kazi. Ziliuzwa chapa 3000 imekwenda paka 2014 zimeuzwa chapa 5000. Ni kwamba watu wanafanya juhudi za siri kwa siri ya kueneza ushia. Sasa wameanza kugawa kitabu hichi kwa sababu wanaona katika mkoa wa Tabora kuna watu wanaoitwa Answaru Sunna, au kwa jina lingine Ahlus Sunnati wal Jamaa. Lakini sisi tunaweza tukawafarikishia na kuambia kwamba Answaru Sunna na Ahlus Sunnati wal Jamaa ni vitu viwili tofauti. Waelewe tu hivyo. Kwamba unaposikia Answaru Sunna na unaposikia watu wanaitwa Ahlus Sunnati wal Jamaa ni tofauti sharqan wa gharba. Answaru Sunna ni taasisi. Answaru Sunna ni taasisi kwamba watu wamepata msaada, wameona ili njia ya kufikisha da'wa katika nchi zetu watafute taasisi. Ile taasisi yao wakaitwa Jamaatu Answaru Sunna. Kundi au taasisi, kundi la Answaru Sunna kwa maana ni taasisi ili ipate udhamini wa kufanya kazi zake katika Tanzania. Kwa hiyo kwa kila mmoja na shekhe. Lakini sisi tunazungumzia na kwamba hawa Answaru Sunna ni taasisi iliyoingia Tanzania. Wakawa na viongozi wao, wakawa wanafanya bai'a, wanafanya mikutano yao ya kuchagua hawa, kuchagua hawa, lakini ni taasisi. Sasa tunarudia kusema kwa maneno yanasemwa kila kukicha kwamba jamani, laqad asma'ta launadaita hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tanfukhu fi ramadi. Moto wenyewe ukiupuliza hivi, basi huo unatoa mwangaza. Ule mkaa ule ukipuliza hivi, ukiupuliza watoa mwangaza ule mkaa. Lakini sisi tunaolingania na kuwakumbusha watu jamani, na hatari ya makundi, sisi bwana tukapulizia majivu. Tukapuliza kwenye nini? Kwenye majivu. Majivu yanatoa mwangaza, mashehe. Puliza kuanzia asubuhi mpaka jioni, tamepeperuka. Kwa hiyo Waislamu wameweka vizibu, hawataki kusikia habari hii. Na kipindi cha nyuma tunazungumza kwamba katika lawama ya mwanzo ninayoitoa mimi, ninawalaumu mashehe ambao wameshika bendera eti kwamba wao ni Answaru Sunna, halafu hawazungumzi ubaya wa watu kama hao. Wanawalemaza vijana, wanalemaza jamii. Leo shari mpaka inakukutia mfukoni mwako ndio unashtuka. Kwa nini usiwakatazi watu mapema kabisa? Kwa hiyo lawama ya mwanzo naitwa mimi, naanza kwa mashehe ambao bendera yao katika mji huu kwamba wao wamebeba bendera Answaru Sunna, watu wa Sunna. Lakini hawa wanaozungumzia ni wale ambao hawazungumzi. Kunako tatizo la makundi ambayo yanaharibu jamii. Sasa basi, kwa sababu nimesema mhadhara wangu ni mfupi, mimi nataka niwajibu hawa kielimu kidogo tu, sitaki kuanzia mbali sana. Ndani ya kitabu hichi wameweka yaliomo mengi sana. Mlango wa kwanza unasema historia ya chanzo cha madhehebu ya Uwahabi. Pia anaweka picha ya watu kama hivi. Halafu pia anazungumzia maana ya Mawahabi. Kisha anazungumzia nukta ya tatu, ni nani Ibnu Abdul Wahhabi? Ni nani huyo? Sasa mimi nataka kwenye hii nukta kwamba wao wanamzungumza muanzilishi wa fikra hii ya Answaru Sunna, kwa wanavyodai wao hawa Ahlus Sunna, muanzilishi wake anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hiyo wao wanaona ya kwamba muanzilishi wa fikra hii ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. ndio mwanzilishi wa vitu vyote hivi. Kwa hiyo ndani humu ukisoma wanamuelezea kwa sura chafu sana, chafu mno, kwamba huyu alikuwa ametoa fikra zake kwa Marekani, kwa hiyo amezileta katika jamii, akapokelewa na mfalme wa Saudi Arabia. Mfalme wa Saudi Arabia akafungua milango ya wanafunzi kuja kusoma Saudi Arabia. Sasa mimi nataka niwajibu haya kwa nukta moja tu basi, ndio mhadhara wangu leo, kwa sababu haya yaliyoandikwa umengi naweza nikayasema ni fuswa tisuku, au tuite ni fuswa tusuku. Nikisema Kiswahili fasaha naweza nikawa nimeharibu kabisa maneno, lakini fuswa tusuku, bibi kizee akitoa pumzi, akichafua hewa sokoni, inaitwa fuswa tusuku. Ndio haya walioandika huko ndani. Hawa mashia walichoandika huko ndani ni fuswa tusuku, ni maneno yasiyokuwa na kima, hayaandiki mwenye ujuzi wala mwenye utambuzi, kwa sababu haya ni madai yaliyo ndani. Huyo yote ni madai kwamba hawa wameanzishiwa kundi lao sehemu fulani na Abdul Wahabi Marekani, naye alikufa hivi, jamaa zake wa karibu walimkataa, ndugu yake Suleimani alimpinga, watu walimuuliza akawa hana majibu. Kwa hiyo haya ni madai, lakini wadaawa idha lam yuqim laha bayyinat wa ashabuha ad'iya wa ad'iya. Turudini kwenye asili, nini chanzo cha mzozo baina ya salafiyun ahlu sunnati wal jamaa na shia? Hapa ndiyo marbatul faras, chanzo mzozo ni nini, chanzo ni nini hasa? Haya madai tu kwamba wao mawahabi, na haya madai tu yaachewe, tuyafanye ni ya kweli, haya katokamana na Marekani huyu, sawa, lakini mbona mzozo upo? Sasa ule mzozo ule ndio tunataka tujadili hapa kidogo tu basi, halafu tuangalie hichi ambacho wamekizungumza kina sehemu gani, kina kima gani, kina uzito gani. Madai lazima yana ubainifu. Mzozo uliopo baina ya salafiyun ahli sunnati wal jamaa na shia ni katika mambo ya usuli, mambo ya misingi ya dini, mambo ya itikadi tu basi. Haya mambo mengine ya furu'i yanapatikana ikhtilafu zake, lakini ikhtilafu zake ni zile saia zinazofaa watu kuzozana, huyu akafahamu hivi, huyu akafahamu hivi. Lakini shina la mzozo linarudi kwenye asili, kwenye misingi ile Qur'an, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala na masahaba kwa ujumla. Hii ndo asili, ndiyo shina ambalo linaloleta mzozo mkubwa. Na nyuma hapa tumeshazungumza kwamba itikadi walionayo ahli sunna wengi kwamba Shia kwetu sisi ni kafiri, hata kama atavaa kanzu na kibalagha Shia na akaingia msikitini akasema la ilaha illa Allah, Shia sisi tunamuitakidi huyu ni kafiri, na akifa hatuwezi kumzika, akifa hatuhudhurii jeneza lake, na akifa yeye hata kuigawa mirathi yake haigawiwi, na atakayemuozesha mke wa mtoto winti yake na Shia amemuozesha kafiri na Muislamu. Lifahamike leo mapema, sisi hatuna alaka yoyote na Mshia. Itikadi yetu tunaona kwamba Shia ni dini mpya nyingine kabisa. Hatuzungumzii mpiga dufu, mpiga dufu ni Muislamu wenzetu kabisa, akifa tutamzika piga dufu huyu, lakini ndo mzungumzia sisi Mshia, dini yake ni mpya kwa sababu amepinga vitu ambavyo dunia nzima imevikubali. Alqasi wa dani, wa mtu wa mbali na mtu wa karibu, amevikubali kwamba hivi vitu ndiyo vilivyo hivyo hivyo. Sasa katika maneno aliyoandika kwa kuanzia nukta yangu ya kuzungumza kuwajibu wao, pamoja na kwamba ya kuwajibu ni mengi, lakini mimi narudi kwenye asili. Mimi siangalia haya matawi, huu ni fuswa tusu. Katika ukurasa wa mwanzo, yani wa kwanza na wa pili, kichwa cha habari kinasema historia ya chanzo cha Uwahabi, kisha ukurasa wa pili akasema ni nani Ibnu Abdul Wahabi, kichwa cha habari. anasema huyu mtunzi kwamba huyu Abdul Wahhab yeye ni Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmed bin Rashid, na yeye ametokamana na kabila la Watamimu. Kabila lake huyu bwana ni mtamimu. Baadhi wanasema kwamba alizaliwa mwaka 1111 Hijiria. Leo tuna ngapi mashehe? 1439. Wanasema kwamba Abdul Wahhab huyu anasema yeye mwenyewe, wanasema kwamba alizaliwa mwaka 1111. Lakini wafuasi wake, wafuasi wa nani? Abdul Wahhab. Lakini wafuasi wake kama vile Shekhe Abdul Aziz ibn Baz wanaamini alizaliwa mwaka 1115. Kwa maana wafuasi wa Shekhe Muhammad ibn Abdul Wahhab ni Shekhe Abdul Aziz ibn Baz. Kwa hiyo ibn Baz anaamini ya kwamba shekhe wake au shekhe lake amezaliwa mwaka 1115. Lakini wao wanasema kama 1111. Nukta hiyo pekee. Tufaradhishe ya kwamba amezaliwa mwaka 1111 Hijiria. Tujalie hivyo, amezaliwa hivyo wa Sheikh 1111. Na hayo madai yote mlioyaandika humu ndani ndio kweli tuseme yanayo hivyo hivyo. Pamoja na kwamba ni jambo la kuangaliwa kielimu. Mengi wameyazusha ya uongo hayapo katika isnadi zote. Huo huo mwaka. Tatizo letu sisi Ahlus Sunna na Mashia ni katika misingi. Na katika misingi ambayo tunazozana na Mashia, sisi tunasema hivi: Mashia wanawatukana maswahaba. Katika misingi ambayo tunazozana na Mashia, Ahlus Sunna tunaitakidi ya wazi kabisa kwamba Mashia wanawatukana maswahaba. Na mnakumbuka muhadhara mmoja shafanya hapa, matusi ya Mashia dhidi ya maswahaba watatu, kisha kwa Ali ibn Abi Talib wanamtukuza, wanamnyanyua daraja, lakini kwa Abu Bakar la, hakuwa ni mwenye elimu kunako Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa hamjui Allah. Umar ibn Khattab kana munafiqan wa kafira, alikuwa ni munafiki na ni kafiri. Wa Ali Uthmana, na kwa Uthman kana yeye wanasema alikuwa ni nani, wafisi, dume la fisi. Na'thalan, Uthman alikuwa ni dume la fisi. Na tukasema kipindi kile kwamba wanamuita Uthman kwamba ni na'thalan kwa sababu dume la fisi linapotaka kumuingilia mnyama aliyemkamata, au linapotaka kumtafuna mnyama aliyemkamata, dume la fisi likikamata mnyama, kabla ya kumtafuna linamuingilia kwanza, kisha baada ya kumuingilia ndo anamtafuna. Na huyu Uthman aliletewa mwanamke kwa lengo la kumpiga hadi, kwa maana ya kumpa adhabu kwa tendo alilofanya la uzinifu, kama ni mawe au vinginevyo. Uthman ibn Affan, badala ya kumpiga wakati huo huo au kuamrisha watu wampige, wao wanasemaje? Akamuingiza chemba. Uthman ibn Affan akamuingiza chemba. Baada ya kumuingiza chemba huko, akamuingilia, kwa maana akafanya naye uzinifu, akamzini yule mwanamke. Baada ya kumzini, ndio akatoa ruhusa sasa wampige mawe. Kwa hiyo huyu hichi kitendo cha Uthman aitwa ni na'thalan. Na tukasema kipindi kile, haya ni maneno ya uongo. Haya maneno hayapo, hata akiambiwa mtoto mdogo wa miaka 5, 12, 20, hawezi akakubali haya maneno kwa mtoto ambaye anafahamu tauhidi. Anayekaa katika maraki za dini kusoma, hawezi akakubali haya maneno. Kwa sababu Uthman ni sahaba ambaye ametukuzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai. Na mtume wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye anayetamka ni wahyu kutoka kwa Allah subhanahu. Bali mtume alayhi salatu wasallam alipewa hata majina ya wanafiki, kwamba katika lile kundi la watu walionalo lile, mtume ashaambiwa fulani fulani fulani fulani fulani, usiwaone hivyo hata kama wanaswali, lakini hawa ni wanafiki, watu wa motoni, ya fidarkil asfali minan nar, tabaka la chini kabisa la moto. Mtume akaambiwa kwamba hawa ni wanafiki, na akayaficha majina yao. Ashindwe kuambiwa na Allah subhanahu kwamba Uthmani ni kafir, ashinde kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Umar ni kafir, la yumkin abada, haiwezekani. Baada ya muhadhara tutazungumza, tuulize vizuri inshallah. Kitu kinachotukubalisha sisi Waislamu ni kitu mimi hapa najiamulia, mimi mshika naandika kitabu mingine huko anaja na kitabu. Alaykum salam. Naam. Tayib. Kwa hiyo Mashia wamefikia hapo kumuita Uthman kwamba ni dume la fisi. Dume la fisi. Sasa mzozo katika mizozo tuliona na Mashia ni katika nukta hii ya maswahaba. Mashia wanawatukana maswahaba. Na tukatoa dalili za wazi kutoka ndani ya vitabu vyao, sio vya Ahlus Sunna. Ndani ya vitabu vya Mashia wenyewe kwamba wametamka neno hili, Sheikh wao mmoja akasema hivi, Al-Kulaini akasema hivi, sio vitabu vya Sunna. Vitabu vyao wenyewe Mashia. Sasa basi, ikiwa mzozo wetu ndio huo, na Muhammad ibn Abdul Wahhab yeye amezaliwa mwaka 1111, na nyinyi mnaona kwamba Muhammad ibn Abdul Wahhab huyu ndiye nuksi, ndio kaita balabala, yani balaa kubwa katika jamii hii ndio huyu, basi sisi nasema hivi, huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab sawa, tujalie ndivyo mlivyosema, ndivyo hivyo hivyo katoka Marekani. Turudi nyuma kihistoria, maulama waliokuwa kabla ya Muhammad ibn Abdul Wahhab waliwazungumzaje nyinyi Mashia? Si tumeona Mashia? Eh? Husika zaliwa mwaka 1111, si ndio? Waliokuwa kabla yake na wasemaje nyinyi Mashia? Kama vile Imam Shafi, Imam Malik, Ahmad ibn Hanbali, Abu Hanifa, al-Imam al-Bukhari, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, al-Imam al-Qurtubi, hawa waliokuwa kabla ya huyu. Huyu sikatoka Najd mnasema? Na kwa kusema kwamba Mtume alibashiria kwamba katika mji wa Najd atatokea shetani, na shetani bila shaka atakuwa ndio huyu huyu Muhammad Abdul Wahhab. Sawa, gogoro lenu Muhammad ibn Abdul Wahhab tunamwacha hivyo hivyo, tunawakubalia kwamba ndio hivyo hivyo mlivyosema. Haya, tatizo na Abdul Wahhab, kaendeni nyuma sasa. Huko nyuma, huko miaka ya nyuma, huko 150 hijiria, mwaka 150 hijiria, wanawachuoni waliokuwa huko nyuma miaka hiyo 150 wanawasemaje Mashia? Imamu Malik, Imamu Malik, Imamu Malik yeye amezaliwa mwaka 93 hijiria. Naomba hii miaka uidhibiti vizuri sana katika yale ninayozungumza. Imam Malik amezaliwa mwaka gani? Mwaka 93 hijiria. Abdul Wahhab yupo hapo? Eh? Abdul Wahhab yupo mashehe? Hata kutegemewa kuzaliwa hayupo. Hata mama yake, babu yake hawapo. Mwaka 93. Hijiria. Ambao ni sawa sawa na 711 miladia. Miaka ya kizungu. Na Imam Malik 93 amekufa mwaka 179. Imam Malik. Bado Abdul Wahhab kashazaliwa? Eh? Imam Malik kazaliwa 93 na amekufa mwaka 179. Abdul Wahhab kashazaliwa? Bado. Ayasikilize Imam Malik anasema hivi. Anasema Imam Malik, alladhi yashtumu ashaban nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtu yote yule anayewatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa lahu nasibun fil Islam, hana fungu hata dogo katika Uislamu. Anio Imam Malik, mtu yote yule anayewatukana maswahaba akamwita tu Uthman ni dume la fisi, Umar ibn Khattab mnafiki mkubwa huyo, Abu Bakar Siddiq laanatullahi alayhi, Allah mlani huyo, mtu atakayemtukana sahaba yoyote yule, Imam Malik anasema laysa lahu nasibun fil Islam, hana fungu hata kachembe kadogo katika Uislamu. Maana yake ni nani? Kafir. Maneno ya Imam Malik yamedhihirisha wazi kabisa kwamba wakipatikana wanaojidai kwamba wao ni Waislamu wakaanza kuwatukana maswahaba, maana yake hukumu yao ni nani? Makafiri. Imam Malik kawazungumza nyie katika maneno haya, na sisi tunadai hivyo hivyo kwamba anayetukana maswahaba ni kafiri. Mtu mwingine, al-Imamu Shafi'i. Al-Imamu Ash-Shafi'i. Vizuri, twende pole pole. Imam Malik 93. Kafa mwaka gani? 179. Imam Shafi'i amezaliwa mwaka 150. Mwaka 150 Hijiria. Abdul Wahhab alizaliwa? Bado. Abdul Wahhab bado hajazaliwa, mwaka 1111 au 15 ndio amezaliwa yeye. Imam Shafi anazaliwa mwaka 150 na amekufa mwaka 204. Na miaka mingapi hapo? 70 ngapi? 74, si ndio? 150 mpaka 204. 54, tayeb. Haya, Imam Shafi naye anawajua Mashia kweli? Anawafahamu? Imam Shafi anawajua Mashia? Sikiliza anasema maneno yake. Anasema hivi: lam ara ahadan min ahli al-ahwa'i ashhada bizuri min ar-rafidati. Imam Shafi anasema hivi: sijapatapo kuona, lam ara ahadan, sijapata kuona mtu yoyote katika min ahli al-ahwa', katika watu wenye kufuata matamanio, sijapata kuona mtu yoyote katika watu wanaofuata matamanio, ashhada bizuri min ar-rafida, ni wa mashahidi wa uongo sana kama Mashia. Ajiweka ibara hii. Imam Shafi anasema hajapata kuona yoyote katika watu wenye kufuata matamanio, ni mshahidi wa uongo sana, ni mtu mwenye uongo mwingi sana kama vile nani? Shia. Sasa narudi nyuma. Imam Shafi anawajua marafiki kipindi hicho Mashia wapo, na Imam Shafi anawahukumu kwamba hawa Mashia marafidha, marawafid, hakuna watu waongo kama wao. Kuna haja ya kumdadisi Abdul Wahhab hapa sasa, Mashia? Kuna haja ya kukaa na kuanza kumsema Abdul Wahhab kwamba huyu ni kibaraka wa Marekani? Kuna haja tena? Kama waliotangulia huko nyuma wanawatambueni nyinyi Mashia, nini kinawasukuma na huyu mfana nini sasa? Mbona huyu ni faidhun min al-ghayb, ni tone katika bahari ya maji, ni jitone kidogo tu. Kuna mabahari yamepita huko nyuma yanawasema nyinyi Mashia. Sasa tutungieni tena vitabu vya kutuambia al-Imamu Shafi ni Wahabi. Maana Abdul Wahhab huyu huyu Muhammad Abdul Wahhab anawasema vibaya Mashia na anawahukumu kama makafiri. Sasa Imam Shafi naye atakuwa nani? Atakuwa ni Wahabi naye sasa. Si ndivyo Mashia? Imam Shafi naye atakuwa ni Wahabi. Sasa hivi ukisema Imam Shafi ni Wahabi, yaani mwanafunzi wa ibtidai au wale ibtidai akikusikia haya maneno atasema wewe ni zuzu. Ukasema Imam Shafi ni Wahabi, kwa maana ni mfuasi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hayawezi kuingia akili. Haya, imamu wa pili. Imamu wa tatu, al-Imamu Ahmad. Imamu Ahmad. Imamu Ahmad amezaliwa mwaka 164. 164 Hijiria. Bado Abdul Wahhab hajazaliwa, bado. Bado kabisa, hata kutarajiwa maki ni mwaka wa 100 huo. Bado wa 200, wa 300, wa 400, 900, 1000. Ndio haja huko. Karne ngapi zinatakiwa zije mbele? 9. Imam Malik huyu, Imam Ahmad, mwaka 164 na amekufa mwaka 241. Anasemaje? Anasema laisatir rafidatu min al-islam fi shay. Ushia sio katika, ushia sio dini yoyote. Yaani ushia hauna katika dini kitu chochote. Maana yake ni nini? Mashia, maana yake ni nini? Kafir. Imam Ahmad anasema ushia haupo katika dini kwenye kitu chochote kile. Hii dini yetu ya Kiislamu. Urafi wa ushia haupo kwenye sehemu yoyote, hata katika mambo ya ibada ushia haupo. Haya, mtu wa miaka 164 huko paka 241 anawazungumza mashia. Leo mnakuja kumkaba roho mtu wa mwaka 1111. Mwamtungia na kitabu, kurasa zote za hizi ni pesa hizi mwaziandaa. Mwauza, mpoteza wakati wako wa mdadisi mtu wa mwaka 1100. Mbona wababu zake walimu anayechukua ilmu kutoka kwao, vitabu ninavyosoma vya kwao, mbona hamuendi huko? Rudini huko nyuma muangalie hao maimamu wakubwa hao, nao wanawasemaje nyinyi mashia? Kama hawa nne, wa mwisho wa nne al-Imam Abu Hanifa. Maka ndio madhehebu makubwa haya. Shafi, Hambali, Maliki, Hanafia. Al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam Abu Hanifa yeye amezaliwa mwaka wa 80 Hijiria. Katika maimamu ambao wamewadiriki matabi'in, kuna wafunzi wa maswahaba. Al-Imam Abu Hanifa amezaliwa mwaka wa 80 Hijiria. Nadhani kwa hii yeye ndo atakuwa imamu wa zamani kuliko wengine, si ndio? Yeye ndo imamu wa zamani kwa kuzaliwa kabla wengine wote. Na amekufa ule mwaka aliozaliwa Imam Shafi. Mwaka gani? 150. Ule mwaka ambao Imam Shafi anazaliwa, gogo hili ndo linakufa. Haya, Abu Hanifa unasemaje bana? Wewe Wahabi? Wewe Abu Hanifa, na wewe pia ni Wahabi wewe. Hivi unawasemaje hawa mashia? Anasema hivi al-Imam Abu Hanifa, man shakka fi kufri haulai ay ashia fa huwa mithlu. Man shakka fi kufri haulai, mwenye kuwa na mashaka tu juu ya ukafiri wa mashia, fa huwa mithluhum, basi yeye mfano wao. Sisi tunaona mashia, hatuna jalala la kuanza kumjadili Abdul Wahhab huyu, hatuna time naye. Msambazeni kote mnapotaka, mpaka madrasa za Tabora zote muwape. Hatuna time naye huyu. Msingizieni, mpeni majina, mpeni matusi, huyu hatuna tatizo naye. Tunafaradhisha kama ndio hivyo hivyo. Haya, ndio hivyo hivyo ninavyosema. Kama huyu ni kibaraka wa Marekani. Haya, Imam Shafi naye. Nasemaje sasa? Sisi tumeona mashaka anachozungumza. Tufaradhisha hana anazungumza kunako Abdul Wahhab ni kweli. Kwamba huyu ametengenezwa na Marekani. Na katika yale anayozungumza huyu Abdul Wahhab, anazungumza juu ya ukafiri wa Mashia katika mazungumzo yake, kwamba Mashia makafiri. Sasa hili neno kwamba Mashia makafiri ajitoa yeye wa mwanzo. Msianze kumkaba kijukuu kabla ya babu. Mwanzeni babu, shina lile. Wakina Imam Shafi huko, wakina Imam Maliki huko, na haya maneno ya Abu Hanifa ndio komesha yao. Mwenye kuwa na mashaka juu ya ukafiri wa Mashia, yeye ni mfano wao. Kwa sababu katika misingi ya nawaqidhul Islam, katika vitenguzi vya Uislamu, ni mtu kuwa na shaka juu ya ukafiri wa kafiri. Yaani unaambiwa kwamba hawa makafiri, ah, mimi mbona muonaona kama vile mtu mwenye imani imani? Mbona kama vile mtu ajitambua tambua na saidia saidia watu? Anajenga misikiti, lakini jioni anakwenda kanisani kila siku. Eti wewe watia shaka. Lakini mimi naona kama hata kama ni jioni kafiri. Lakini mbona anajenga msikiti? Dini inakwambia na wewe mfano wake. Wewe naye hata kama unaswali, unatoa ibada zako zote, wewe ni mfano wake kwa sababu umetia shaka. Mfano mtu anakuambia hivi, hivi je, Firauni ni Muislamu au kafiri? Mtu akapata gagaziko. Ah, lakini mbona siku ya karibia kufa alisema kwamba amemwamini Mola wa Musa? Halimwamini. Kwani anakaa Uislamu Uislamu kidogo. Anakaa Uislamu anako. Wewe na yeye sawa sawa. Kwa sababu umetia shaka mtu ambaye tayari ukafiri wake ni dhahir, wa wazi kabisa. Sasa Imam Abu Hanifa anawataja mashia miaka hiyo 80 mpaka mwaka 150, anawazungumza mashia kwamba usitie shaka juu ya ukafiri wa Shia. Haya, kwa hiyo kama wanataka kujibu, wanataka kuzungumza kunako sisi, wanataka kutuzungumzia sisi kwamba labda mijadala, labda tuzozane, sikufanyaje, si tunawaambia hivi, mlio yasema kwenye kitabu chenu tufaradhishe ni ya kweli. tufaradhishe nini ya kweli. Hivyo kilivyo hivyo kitabu tunakubali haya, tujalie ni ya kweli, haya ya kweli. Twende na nyuma sasa, maana yako kimporomosha Abdul Wahhab, kuna jengo huku la matofali kubwa, ukuta wake ni mkubwa mno, usiangushe tu akasehemu kamoja haka, anzia nyuma huko. Na sisi msimamo wetu Ahlus Sunna kwamba sisi tunasema mzozo uliopo baina ya Ahlus Sunna na Mashia, nyinyi Mashia mnatokana maswahaba, na hili liko wazi kwenye vitabu vyenu. Kwa hiyo kwa kutukana maswahaba tunasema nyinyi ni makafiri. Hasa kwa kusema kwetu sisi ni makafiri, tumeungana na wanawachuoni wa nyuma kama vile Imam Shafi, tumeungana nyuma na maneno ya Imam Abu Hanifa. Sasa kama unataka kutuzozea sisi, waanzie hao majabari huko nyuma, waanze kuwapiga red card wote wale, panda juu, panda juu mpaka ofisi kwa Abdul Wahhab, usafishe umma wote uzibakishe mwenyewe. Tayeb, sasa jambo lingine katika hii hii nukta, tuje kauli za Imam Shafi kunako Marawafi. Je, Imam Shafi ashazungumza pia? Maana tumeona kauli moja tu katika kitabu Zammul Kalam Ahli cha Ismaili. Mwanafunzi wake anasema ni Al-Buwaydi, qala Al-Buwaydi rahmatullahi alayhi, anasema hivi: sa'altu Shafi'iyya, nilimuuliza Imam Shafi, mwanafunzi alimuuliza mwalimu wake, usalli khalf ar-Rafidhi, mwanafunzi anamuuliza mwalimu wake, mwalimu wangu, hivi je ni swali nyuma ya Shia, ni swali nyuma ya Shia? Qala, jibu lake litakuwaje mashehe? Ni swali nyuma ya Shia, jibu litakuwaje? Eh? Ma Imam Shafi wako humo wote. Imam Shafi akasema la tusalli khalf ar-Rafidhi wala al-Qadari, usiswali nyuma ya Mshia wala mtu ambaye anayepinga Qadari, usiswali nyuma yake ambaye anaitwa Qadari. Pia wala al-Murji'i, wala mtu anaitwa Murji'i ambaye anakataa matendo kuingia katika imani, usiswali nyuma yake. Qultu al-Buwaydi, wanafunzi wanasema, nikamwambia mwalimu wangu, sifuhum lana, tupe habari yao, wasifu wao ukoje, wakoje wakoje hawa watu, Rafidhi ni mtu gani, Murji'i ni mtu gani, Qadari ni ndo watu gani, sifuhum lana, tuelezee sifa zao, ndo watu gani hawa ambao watukataza sisi tusiswali nyuma yao. Imam Shafi akasema man qala al-imanu qawlun, atakayesema kwamba imani, man qala al-iman bil qawl, kwamba imani ni kauli tu, hakuna matendo, hayaingii matendo. Kwa hiyo imani kule kutamka tu kwa ulimi. Akasema hivyo, anasema fa huwa murji'i, huyo ni murji'a. Ukimwona mtu yote anayeamini kwamba imani ni kuzungumza tu, ukisema nimeamini tu yatosha, ukasoma qul wallahu inna ta'inaka, ukasoma Qur'an nzima lakini moyoni haipo, hii ni imani. Ukimwona mtu huyo basi ita murji'a. Murji'a maana yake ni mtu aliyechelewesha matendo katika imani, aliyechelewesha matendo kwenye katika imani. Imam Shafi anasema ukimwona mtu huyo basi huyo anaitwa murji'a, usiswali nyuma yake. Wa man qala, na atakayesema inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi, utakayemuona anasema kwamba Abu Bakari na Umari sio maimamu wawili baada ya mtume, basi huyo ni Rafidhi Shia. Utakayemuona mtu yote yule anayesema Abu Bakari na Umari hawakustahiki kabisa kuwa watawala baada ya kufa mtume, hawakustahiki kabisa, sio maimamu wawili hawa, sio viongozi wawili baada ya mtume, basi wala usipate tabu, huyo ni nani? Shia. Kwa hiyo usiswali, hakuna kuswali nyuma yake. Maneno ya nani ya mashehe? Al-Imamu Shafi. Tumesema amezaliwa mwaka gani? 150. Anayazungumza haya maneno kwamba hata swala nyuma ya Shia tusiswali, hata kama na qiraa kuliko hata Abdul Basit, ana qiraa kuliko hata Sudaisi na Shuraib. Mwambie nenda na qiraa chako, soma iwe hakitusaidii chochote. Ah, lakini madrasa yetu tunasomesha Qur'ani. Somesheni, somesheni hiyo Qur'ani yenu, lakini mwanangu mimi siwezi kumleta hapa. Kwa hiyo usihadaike na qiraa. Kauli Imam Shafi ya kwanza. Hata wakitatu tu baada ile moja. Pia kala Yunus ibn Ubayd al-Abd al-A'la, pia amesema wanafunzi wake Imam Shafi anaitwa Yunus ibn Abd al-A'la. Alisema, "Sami'tu Shafi'iyya." Nilimsikia mwalimu wangu Shafi anasema, "Idha dhukira ar-Rafidah." Idha dhukira ar-Rafidah. Pindi ambapo Imam Shafi amekaa, alafu akatajwa Mshia. Rafidah, Rafidah, baba mtu kazungumza labda hao marafidah. Itakapotamkwa tu kama mashia marafidh, aabahum ashadd al-aiba, anawafedhehesha kuwafedhehesha kwa kisawa sawa. Yani kama tumekaa hapa alafu mtu akataja mashia, labda kama watoto wanazungumza huko au labda mtu anazungumza au sauti yake ikapanda akasikia neno la rafidh wa shia, basi atamfedhehesha, atawafedhehesha mashia kuwafedhehesha kuliko kuwa kisawa sawa. Limetaja jina lake, jina la shia tu pale mbele yao. Fayakulu, kisha anasema sasa, sharru iswaba, ni kundi lenye shari mno. Kwa sababu sharrun asluhu min al-ashar au min ashar, kama vile unaona khairun asluhu min akhya. Sasa sharru maana ni shari nyingi zaidi, ni kundi lenye shari nyingi zaidi. Imam Shafi, na haya ametajwa katika manaqib Shafi'i lil-Baihaqi. La mwisho, kauli ya mwisho Imam Shafi. قال الربيع بن سليمان انا اسمع ربيع الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول لمسكي شافعي نسيم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون المهديون لم شافعي تكدي يا كيو ابو بكر عمر عثمان علي هو اليوم خليفه وانني واونغفو امبا واليو تشغوا متوم صلى الله عليه وسلم واشغوا كمان ابو اشريا نواو كو هو كبيانا وصيه وكبيانا utawala. Hawa ndio makhalifa wanne. Je, mashia wanawakubali makhalifa wanne hao? Abada. Fahamu Uislamu. Shia hakubali makhalifa wanne, anakubali mmoja tu, Ali ibn Abi Talib. Na anamhesabu kwamba Ali amedhulumiwa. Haki ya kutawala ilikuwa ni Ali kwa sababu yeye ni katika Ahlul Baiti, ni familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kipindi Mtume nakufa, wao walikuwa wamekaa ndani wanashughulikia maiti ya Mtume, huku watu wamekaa katika sakhifa wanamchagua kiongozi. Kwa hiyo wao wanasema kwamba kwa nini wachague kiongozi aliyekuwa Ali yupo? Wangemsubiri atoke naye akaja pale. Kwa hiyo wao wamemdhulumu Ali. Sasa wao ukipewa falsafa kama hizi kwamba watu wamekaa wanachagua kiongozi, hawa wengine wanashughulikia mwili wa Mtume. Ah! Kweli dhuluma ya wazi kabisa. Kwa nini wasingemsubiri sasa? Kwa nini usingemsubiri Ali? Kuna nini hapa? Kuna siri gani? Hapo utapata riwaya za kishia nyingi sana zikikuonesha kwamba dhulma ya Abu Bakar na masahaba wengine walivyofanya hila kwa Ali ibn Abi Talib. Lakini swali la msingi, Ali alipotoka huko ndani kwa kumosha Mtume na wakazika, aliporudi kwa Abu Bakar alimkatalia? Swali hilo hawatojibu mpaka kesho asubuhi. Maana kama yeye anajua ni mwenye haki na yeye anastahili, au wale masahaba wengine ndio wanajua nastahiki, wasingemuunga mkono Abu Bakar hata mara moja. Wasingekubali kabisa kwamba wewe Abu Bakar wewe ndio tumekuchagua kuwa kiongozi. La hasha, sio wewe. Kiongozi ni Ali, tumsubiri huko amalize kumuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wao masahaba katika haki ni wepesi wa kuitenda haki. Na Qur'ani imewasifu hivyo. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kufar. Kwa maana ni wakali kwa makafiri, alafu wenyewe wanaonea huruma. Kama kwa makafiri ni wakali, kwa nini kwenye uovu waache kuwa wakali? Si ndio hivyo mashehe? Kama kwenye makafiri ni wakali, hapo anaona kabisa Abu Bakar Siddiq hapa ameenda riyoju, kakosea hapa. Kwa hiyo tumendoa wale na huruma, wamemwacha hivyo, umwangalie mwache aendelee kutawala. Wangemwambia pale pale kama wale walivyoambiwa, ingieni katika moto, wakakataa. Mtume kawapa kiongozi, kawaambie nendeni, huyu ndio kiongozi wenu, msikilizeni na mumtii katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Wanafika walikofika, yule kiongozi anawaambia kusanyeni kuni. Wakakusanya kuni, washeni moto, wakawasha moto, ingieni. Ingia tena, ingieni yeye, ingieni humo ndani. Watu wakamwambia, sisi tumeacha mila zetu kwa kukimbia moto, tukamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuitaka pepo. Leo hii wataka kuturudisha huko huko tena. Yule kiongozi akawaambia uzimeni ule moto. Waliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaambia lau ungeingia mngeingia humo ndani msingetoka milele, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama katika jambo la uovu maswahaba ni wepesi, wasingemkubalia hata mara moja. Abu Bakar alikuwa kiongozi, wangemsubiri Ali kwa sababu ndio mwenye haki, lakini hawakufanya hivyo. Walimpa bai'a Abu Bakar na akawa ni kiongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa utakuja utaona ya kwamba Mashia marawafidha ni watu ambao wanapandikiza mbegu mbaya katika watu wasiojifunza dini. Yaani watu ambao hawashiriki na dini, wakipewa maneno mawili tu yakakuchanganya akili, hapo hapo utajiona kwamba hapa nimekosea. Nishatoa mfano hapa mara nyingi sana. Na kama labda niukumbushe tena. Hii ni kauli mimi nimesikia kwa Mashia katika maktaba yao Tanga. Wanasema hivi, hawa mawahabi hawa swala yao bwana ni swala ya ajabu sana. Yaani wanajichanganya changanya, ovyo ovyo, huyu anasema hivi, anasema hivi. Ehe, nini? Swala ya magharibi mashina inatashahudi ngapi? Mashia, semeni ukweli, wazi kabisa. Swala ya magharibi inatashahudi ngapi? Eh? Mbili. Ya magharibi ila isha mbili, fajiri fani seti na mbili, dhuhuri alasiri kuli hapo hiyo magharibi hiyo ina rakaa mbili, si ndio? Ina tashahudi mbili, umechelewa rakaa moja, utaswali ngapi wewe? Umechelewa rakaa hiyo moja katika magharibi, utaswali tashahudi ngapi? Sasa ndoni tunachanganya wenyewe. Sisi tunajichanganya wenyewe. Huyu anasema hivi mbili, mara si magharibi zuhuri asubuhi moja, mara hasa Muislamu ambaye hajielewi akipewa fikra kama hii. Ah, kweli bwana. Kini kweli bwana hapa. Kwa hiyo wale ambao washughuliki na dini, mjue kwamba mna kazi ya kupokea kila fikra chafu. Na hamtoweza kuzijibu kwa sababu nyinyi hamsomi dini. Kwa sababu msomi dini, hamwezi kuzijibu na mtabebwa sana mpaka asubuhi. Nasema nikiwa hapa sasa hivi hai. Kwa sababu hamtaki kujifunza dini ya kweli kweli, mko radhi kupoteza umri wenu katika kizungu, mkubali kupotezwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na nikuombeana salama ndugu zangu. Kuombeana salama. Hii shari unaoianzisha Mashia, kuanzisha vitu kama hivi, tutabebwa wengi. Na ndio maana ndugu yangu mmoja akasema bwana, hapa sasa hivi tukisema kwa Tabora hii, tuje na fuso za kubeba mazuzu, tutabeba hadi fuso hata 13. Yaani ikija mafuso hapo sema tubebeni mazuzu yote asiyojua dini tubebe. Tutajaza fuso 13. Na zaidi. Kwa hiyo marawafi wa Mashia wanawapoteza watu ambao hawajishughulisha na dini kabisa. Kauli ya mwisho ambayo Imam Shafi imesema hivyo kwamba Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali hawa ndio makhalifa wanne waongofu. Tayeb, tushamwona Imam Shafi mwaka 150 kazaliwa, na hapa anawakanusha na kuwasema vibaya Mashia. Kwa hiyo hatuna haja na Abdul Wahhabi. Mwana wachoni mwingine. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yeye amezaliwa mwaka 691 Hijria na amekufa mwaka 751. Amezaliwa mwaka 691, na amekufa mwaka 751. Bado Abdul Wahhab hajazaliwa jamani, bado. Anasema, "Idha aratta an tara dhulmata al-ma'asi." Unapotaka kuona na kuangalia kiza cha maasi. Ukitaka kuangalia kiza cha maasi, yani jinsi kilivyotanda katika jamii, fanzur ila wujuhi rafidha, angalia nyuso za Mashia. Haya maneno ni ya kuwapamba haya Mashia? Haya maneno ninayozungumza ni ya kuwapamba Mashia? Mtu wa 691 mpaka 751 anasema ukitaka kuangalia kiza cha maasi pale kilipotanga, kwa maana ukitaka kuangalia maasi jinsi yanavyofanyika, ukitaka kuangalia jinsi watu wanavyoingia maasi, basi waangalie Mashia. Na ndio maana unaona Mashia wanahalalisha ndoa ya mutaa. Huu ni uzinifu wa wazi kabisa. Sasa sisi tunawaambia kama huyo kijana wapo, tunamwambia bwana, wewe unahalalisha ndoa ya mutaa, si ndio? Si utakaja kumuoa dada yako dakika mbili au nusu saa, atakubali? Hajaelewa Islam. Wao wanahalalisha ndoa ya mtu maana ya kuoa kwa mkataba kama siku mbili, siku moja. Sio unachukua video au? Eh. Parekodi. Hakuna video. Kurekodi kwa video hii. Unachukua video na rekodi kawaida hii. Au uelewe? Sauti tayeb. Tunasema mashia kwamba wao wanahalalisha ndoa ya kuoa mtu kwa dakika, kwa masaa au kwa siku au kwa mwezi. Yaani unaweza kwenda pale kwa Shia, sasa Shia sikiliza nikwambie. Nataka kumuoa binti yako. Ndio. Kwa muda gani? Ah, kwa wiki mbili tu ndugu yangu. Si niko pata bora kwa wiki mbili. Kwao kuna ndoa hiyo halali, unaoa. Wiki mbili unachukua mzigo na kaa nao wiki mbili, mama kwaheri, shika mizirago vyako atujuani. Hiyo ndoa kwao ipo. Sasa sisi tunauliza, wewe ndugu yetu uliokuwa hapo hapo hapo, popote si wapi? Wewe bwana wewe. Sisi tunataka tuje kwa dada yako. Nusu saa. Toa tuwe nusu saa, utakubali? Sisi tumeelewana mashehe hapo. Ili uone kwamba kuna mambo fulani ya uchungu lazima yakuingie. Kwa hiyo huwezi kumwona dada yako nusu saa, Anthony. Kwa hiyo kama utaridhia kwa nusu, hautoridhia kwa nusu saa, pia hata kwa mwezi pia hutaki kuridhia. Usiridhie kabisa. Hili jambo la haramu la uovu silikubali. Kwa hiyo Mashia anasema unapotaka kuangalia kiza cha maasi, kwamba mahala ambapo uovu umezidi kama huu, hivi tuambiane mashehe, lau mutaa itaruhusiwa hapa Tabora hii, matoto ya zinaa yatakuwa mangapi? Eh? Tuko ni wengi mno. Jitu tutoka huko likotoka Mtwara, nasikia Mtabora mjini bwana watu wana wanapiga muta hapa. Basi, na nasikia Tabora kuna Waarabu Waarabu hapo. Ndio tunawataka sisi hawa. Hata kama mahari mimi nachukua tu, sio wiki mbili. Mimi sifanyi wiki mbili, napiga mwezi. Zitaenea ndoa za muta hapo. Watoto watakuwa ni wengi wa ovyo. Na akioa hapo, hajalishi kwamba una ujauzito, nimekuachia ujauzito au hauna ujauzito. Ni kama ujauzito mimi naondoka zangu, ndoa vimeshaisha. Huyo mtoto ni wa kwako wewe mwanamke. Sio kama mtoto ni wa kwake, ah, imeisha hiyo habari yake. Yeye amekuoa kwa mkataba. Kwa hiyo ukitaka kuona sehemu kwenye maasi na uchafu, nenda kwa Mashia. Na ndio hao hao wanaohalalisha liwapo. Kwa lawiki wanaume wenzao, hao wanaohalalisha Mashia. Na haya tunasema kwa kuwazulia Mashia. Yaani mambo la huko tunasema sasa tuwadadavulie mambo yao. Tufungue vitabu vyao, tuviangalie na tusome mbele zenu, mbele yenu, mtaona mambo ya ajabu mengi mno. Kwa hiyo kwenye unapotaka kuangalia maasi, wewe angalia Mashia. Tayeb. Nimemtaja huyu Ibn al-Qayyim Jauzi kwa sababu huyu bwana huku nyuma alikuwa mdanganyifu, huyu mtunzi huyu. Huku nyuma ameandika kwamba marejeo ya vitabu. Yaani kwa maana ya kwamba yale maelezo aliyotoa kama hadithi au maneno ya Kiarabu manini, anakujukunesha huku nyuma kwamba hivyo vitabu, hiyo hadithi kaitoa kwenye kitabu fulani. Sawa jamani? Anakuambia hayo marejeo ya hadithi. Sasa mimi nilichokifanya hapa ni kwamba katika baadhi ambayo yakawataja huku, mimi nawachomoa mmoja mmoja. Mfano katika aliyomtaja hapa, kamtaja Al-Allamatu Ibn al-Qayyim. Kama kitabu chake cha Ruhu, kuna maneno tumetoa kwenye kitabu cha Al-Allamatu Ibn al-Qayyim. Kwa maana maneno hayo yanawafikiana na maneno wanayoyataka wao. Sasa Ibn al-Qayyim Jauzi ndio huyo tunamsema hapa sasa hivi. Ibn al-Qayyim al-Jauziyya amesema unapotaka kuona maasi katika nyuso za watu, angalia kwa nani? Kwa Mashia. Na ndio huyu huyu amemtaja huko ndani. Sasa unaona ndio yale maneno ya Mashia alisema kule nyuma kwamba hajawahi kuona watu ambao ni waongo sana kama nani? Ndio haya sasa. Wewe unamchukua Ibn al-Qayyim kwenye mahali unapopataka wewe. Akugeukia huko nyuma unampinga. Sasa unamchukua wani? Tafuta maneno ya vitabu vya Mashia wenzako ndio uvilete hapa. Tayeb. Huyo Ibn al-Qayyim aliyemtaja hapa ana mwalimu wake. Kawaida ilivyo, mwanafunzi anachukua elimu kutoka kwa nani? Kwa mwalimu. Sasa huyo mwalimu Ibn al-Qayyim ambaye yeye amemtaja hapa, kama mtakuwa hamumkusudia Ibn al-Qayyim al-Jauzi, mnamkusudia Ibn al-Qayyim ambaye ni mwanafunzi wa Imam Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim mambo yake mengi sana, ametofautiana na mwalimu wake kwenye vitu vidogo sana. Lakini fikra zake nyingi na elimu yake nyingi ameitoa kwa mwalimu wake Ibn Taymiyyah. Nini umemtaja Ibn Qayyim? Sasa huyo Ibn Qayyim huyo mwalimu wake Ibn Taymiyyah, msikilize Ibn Taymiyyah anavyosema, mwalimu wa mwanafunzi ambaye nyinyi mmemtaja kwenye kitabu chenu kwa lengo la kupigia nguvu hoja zenu. Ibn Taymiyyah anasema hivi, mawqifu Ibn Taymiyyah, msimamo Ibn Taymiyyah kwa Mashia, anasema hum a'wamu zawil ahwai jahalan wa dhulma. Mashia ndio watu wakubwa sana wajinga na vile vile wenye dhulma. Watu wajinga sana na watu wenye dhulma kubwa sana ni Mashia. Anasema yu'aduna khiyara awliya'i Allah, wanawafanyia uadui watu bora na vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawafanyia uadui ambao ni nani hao? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di an-nabiyyin, hawa watu bora baada ya manabii, min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar, katika watu waliokuwa miongoni wa muhajirin na ansar, wao wanawafanyia uadui hawa Mashia. Kisha akasema wayuwaluna al-kufar, na wanawakumbatia na kuwapenda makafiri. Mashia hao wayuwaluna al-kufar, wanawapenda makafiri, walmunafiqin, na wanafiki, min alyahudi wan nasara, miongoni mwa wayahudi na nasara, walmushrikin, na wanawashirikina, wa asnaf almulhidina, na makundi ya watu waliopinda na kuharibika na kutoka katika dini, kama vile nuswairia wa ismailia wa ghairihi min adh-dhalin, na wasiokuwa hao katika watu waliopotea. Msimamo wa Ibn Taymiyyah anasema kwamba hawa ndio watu wajinga sana na ni watu wenye dhuluma kubwa sana, kwa sababu wao wanawafanyia uadui vipenzi na watu bora baada ya manabii ambao ni maswahaba ridhwanullahi ta'ala alayhi. Kinyume chake wanawapenda makafiri. Sio hivyo tu, wanawapenda wanafiki, miongoni mwa Wayahudi, Manaswara, Nusairia, Ismaili. Msimamo wa mwalimu ukiwa hivi, mwanafunzi atakuwaje? Mwalimu akiwa hivi, mwanafunzi naye atakuwaje? Kwa hiyo huu shahidi mlioweka hapa ni kwa lengo la kuwapakaza mafuta watu tu, kwa sababu wengi huwa wanajiita ni Ahlus Sunna wal Jamaa, Ahlus Sunna wal Jamaa, na katika maneno yao wanazungumza amesema Ibn Qayyim. Kwa wanajua Ibn Qayyim ni wa kwetu. Kwa hiyo akitajwa humu ndani humu hakuna shida. Hakuna shida, Ibn Qayyim si wa kwetu huyu. Sasa huyu Ibn Qayyim ana mwalimu wake. Na pia huyo Ibn Qayyim mwenyewe ana maneno mengi sana, lakini sitaka kumtaja tu. Nimemtamka mwalimu wake kwa sababu nyingi zifuatazo. Kwa sababu wao wanampinga, hawajamtamka humu wala kumtolea istishhadi. Kwa maana kwamba maneno ya Mtume au maneno ya kitabu chake yamewekwa humu ndani. Ah, bali wao wameonyesha katika hii kurasa yote hii hayupo hata mara moja Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Basi yuko hii majumuu ambao wameitamka hapa, labda huende kana ashiria hivyo. Tayyib. Mtu mwingine aliyomtamka hapa, wamemtamka al-Imamu al-Alusi. Al-Imamu al-Alusi, mtunzi wa kitabu Ruhul Maani cha tafsiri ya Qur'ani. Kwamba hata pia hatuwazungumza kwenye Alusi, hata Ruhul Maani ipo. Ruhu al-Maani lil-Imami al-Alusi. Huyu Alusi huyu naye ni mwanawachuoni aliyekufa mwaka 1270. Sasa angalieni hapa miladi, lakini mwaka 1270, ambapo Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahabi yeye amezaliwa katika mwaka wa miladia, hizi za kizungu ni sawasawa katika ile mwaka 1111 au 15 ni sawasawa na mwaka 1703, ndio alizaliwa Muhammad Ibn Abdul Wahabi kwa kizungu. Sasa hivi na mwaka gani? 2000, si ndio? Hata kwa kizungu mwaka 1703 ndio alizaliwa nani? Abdul Wahhab. Na huyo al-Imam al-Alusi yeye alikuwa mwaka 1270. Yaani kamtangulia mwenzake. Eh? 1703 ndio amezaliwa Muhammad Abdul Wahhab. 1703. Halafu al-Imam al-Alusi amekufa mwaka 1270. Nani wa zamani hapo? 1200, si ndio? Na 70. Sasa huyo ni Imam al-Alusi naye ambaye wamemtamka kwenye hichi kitabu hichi cha kwao, anasema hivi, qala Allah ta'ala, Allah amesema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu shiddaw, mpaka mwisho wa aya ikiwasifu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala akasema, wa fil mawahibi na katika kitabu cha al-mawahib anna al-imam malik kwamba imam malik qad istanbata min hadhihi al-aya ametoa katika hii aya muhammad rasulullah imam malik kwenye hii aya ametoa faida faida gani takfiri rawafid kwa kufurisha mashia katika hii aya muhammadur rasulullah paka mwisho wake imam malik Sheikh Alus anasema hivyo al-Imam al-Alus kwamba Imam Malik kwenye hii aya amepata faida kwamba aya hii inaonesha wazi kabisa kwamba mashia ni makafiri kwa sababu aya hii imewatukuza nani Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alladhina yubghiduna sahabata mashia ambao wanawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa man ghada sahaba fa huwa kafirun wa wafaqahu kathiru min al-ulama anasema Sheikh al-Alus na yote mwenye kuwachukia mwenye kuwawekea fundo maswahaba basi yeye ni kafiri na kauli hii ya Imam Malik wameikubali wengi katika wanawachuoni kwa mashia ni makafiri wanawatukana maswahaba al-Imam al-Alusi namalizia al-Imam Ibn Kathir ambao wao wamemtamka hapa wamemtamka al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake amemtamka yani ameandika jambo huku ndani alafu akasema jambo hili amelitamka mwana wachuoni wao huko huko wa Kisuni ambaye nani Ibn Kathir Ibn Kathir yeye naam unawasemaje mashia wewe unawakubali maana wamekutamka kwenye kitabu chao je wewe na wao mnawafikiana mnakubaliana nao anasema Ibn Kathir yakulu fi wasfi hali rafida na Ibn Kathir pia sijaandika mwaka wake lakini pia ni yani wa kitambo kabla ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anasema katika kusifu hali ya mashia anasema hivi walakinnahum lakini hao mashia taifatun makhdhula ni kundi lililodhalilishwa makhdhula waliodhalilishwa madhalili tena wa firqatun marudhula pia ni kundi chafu yatamassakuna bilmutashabihi wanashikamana na zile aya ambazo haziko wazi wayatrukuna al-umura al-muhkama na wanaacha yale mambo ambayo yako wazi mashia walivyo zile aya ambazo haziko wazi wao ndio wanazishikilia na aya ambazo ziko wazi wao hazishikilii inda a'immati anasema al-umuru al-muhkama al-muqaddara inda a'immati al-islam ameyataja haya katika bidaya na nihaya ndugu zangu jibu langu katika haya mimi ninasema kwamba turudi katika mambo ya kielimu tusimjadili Muhammad ibn Abdul Wahhab tujadili misingi ambayo Abdul Wahhab anaitangaza dhidi ya mashia katika misingi anayotangaza dhidi ya mashia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab itikadi yake kwamba mashia wanatukana masahaba na ni makafiri kwa hiyo nyinyi kuandika hiki kitabu mwamzungumzia tu yeye lakini yale aliyodai na kuyaeneza kwamba ni ya kweli au ya uongo hamjadadisi kwa hiyo mimi nawajibu na kuambia kwamba tusimwangalie Abdul Wahhab tumwache hivyo hivyo mlioyasema tujalie ni ya kweli lakini tunarudi pale pale kwenye msingi tunaozungumza sisi kwamba nyinyi mashia mnatukana maswahaba na hili jambo la kutukana maswahaba hajalisema Muhammad ibn Abdul Wahhab peke yake wamelisema wanawachuoni waliokuwa kabla yake hasa hawa wanawachuoni wa kabla yake tuanzie hao anzeni kuandika historia wanawachuoni mmoja baada ya mmoja ambaye mmemwandika huku nyuma mkielezea historia mkielezea kwamba yeye amesema jambo hili amesema jambo hili Ibn Kathir anawasemaje mashia Ibn al-Qayyim anawasemaje mashia mpaka hapa ndipo tutaje kuona kwamba kweli hawa mawahabi hawa wanavyosema hawa ni halali kabisa wana chuki tu binafsi na mashia rudieni nyuma na angalieni usawa jinsi ulivyo na mwisho kabisa nikusema kwa ndugu zangu tambihi inaitwa mara kwa mara ndugu zangu kujishughulisheni na swala zima la kusoma elimu wallahi wabillah haya maneno ninayosema hapa mtakuja kuyakumbuka kama hamtaki kusoma dini watakuja watu hapa wanacharanga aya na hadithi paka unashangaa wanachomoa aya tu hadithi lakini kumbe ni watu shari ni watu wabaya wana lengo la kukuingizeni katika jahannam kuwaingizeni katika moto tahadhari ya mashia wanaoenea kwa sasa kwetu hapa mjini, wanavyoeneza maneno yao kama kueneza kitabu chao hichi, si tuwaambie tunapokutana nao tuwaambie, jamani, mnayoyasema kuna kwa mawahabi sawa, tutajalia ni ya kweli sawa, lakini je, maimamu wa nyuma wanawasema nyinyi vizuri? Wale maimamu wa nyuma wanawasema nyinyi vizuri? Basi hoja yao ni hapo hapo. Na anapoanza hoja zake za kutukana na kufanyaje, mrudisha katika asili. Ninyi mmetukana maswahaba, mmemwita Uthmani kwamba ni dume la fisi, mmemwita Abubakari kwamba hamjui Allah, mmemwita Umar kwamba ni munafiki kafiri. Hapa ndo mzozo wetu sisi na nyinyi. Hatuna shida na Abu Wahab, kama alikufa chooni sawa, alikufa katika msaafu sawa tu, tujalie ndo hivyo hivyo. Lakini aliyoyasema ni ya uongo ya kweli? Hamtukani maswahaba nyinyi? Ni ukweli nyinyi mnatukana maswahaba. Na akhira, ndugu zangu, ni kwamba mimi napenda niseme tu kwamba qadarallah ma sha fa'al, nimejitahidi kwa nguvu zangu muda huu baada ya kuletewa na ndugu yangu mmoja, Allah mlinde na muhifadhi, nimejitahidi kwa nguvu zangu fupi tu kutafuta hizi maraji fupi na kujibu tu, hata kwa ufupi tu, kielimu tu, kwamba hatushughuliki na matawi, tunashughulika na misingi. Hii ni juhudi yangu, na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama nilikuwa nimekosea, haya ni mapungufu yangu, na kama nimepatia, hii usawa utokao unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaina illa albalagh almubin, jukumu letu si ni kufikisha na kutanabahisha umma. Hatuna kawaida ya kuficha ficha mambo, watu wanaharibiwa, mambo yao yanaharibika, watu wanajitakidi vitu vichafu, si tukae kimya kweli? Na kati Allah subhanahu anamwambia mtume wake, latubayinunna linnasi wala taktumuna, ubainishe kwa watu, wafikishie watu ubainifu wa wazi, wala usifiche. Tahadhari ya mashia, Tanzania sasa hivi wanahaha, Dar es Salaam wanahaha, Zanzibari wanahaha, wanaona sasa mbinu za kupitia waje mikoani mwetu, kwa sababu watu wengi wamesinzia. Na tusiwape masikio, tuwaache kama walivyo. Naomba kama muda huu dakika mbili kuna maswali mawili matatu, basi itakuwa ni kheri kwa ajili ya kuweka jambo vizuri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.